ရှုမြင်ကြွယ်သွေးအမှုပညာနေတဲ့ကာကလောကကြီးသူများကိုဖြောပြေကြရတာရှုမြင်ကြွယ်သွေးအမှုပညာနေတဲ့ကာက 다 믿으냐 쇼비게야 유저우냐 불러오죠 로왕드자라니 만살루이요가 유저우냐 불러오죠 로왕드자라니 만살루이요가 페페시야보다 따따로 그럴란 바에 그냥 도 야라우노 마꾸에 문이카에 싸우네 마꾸에 อลนตันโบชีเดอีดาจายินตายาญิญญอกกอนละเปดุมซอไซโกจั่วลุกะจินคงจินเนโดพะยาลองนอมะกวยวินิทาเยซองเมมากวยอลนตันโบชีเดอีดาจายินตายาญิญญอกกอนละเปดุมซอไซโกจั่วลุกะจินคงจินเน Was he hot you? Di bo ma chu. Di da yu lo so jin so ja kwe. Was he hot you? Di bo ma chu. Di da yu lo so jin so ja kwe. Da lu wa na o ga ye myo myo le swan pya me. Di saung le ko di lai le kwe. Ma bi twan lo nyin ja ba ya. ဖျားလောင်းတော့မှွယ်ဝင့်ဒီခါရဲ့စောင်းနေပါွယ်အလွန်တန်ဖို့ရှိတယ်ဒီတန်ကြာရင်ဘာရညင်ညောက်ကောင်းလာတယ်ဘယ်သူမဆိုးစိတ်ကိုကြွလို့ကကြင်ခုန်နေတို့ဖျားလောင်းတော့မှွယ်ဝင့်ဒီခါရဲ့စောင်းနေပါွယ်အလွန်တန်ဖို့ရှိတယ်ဒီတန်ကြာရင်ဘာရညင်ညောက်ကောင်းလို့ เบดุมะซอไซโกจั่วลุกะจินคงจินเนวะซีฮาจูบีบัวมาจูกีตายูโลโซจินโซจากเวนวะซีฮาจูบีบัวมาจูกีตายูโลโซจินโซจากเวนเตลูวาดนาโอกะเยอะเมียวเมียวเลซวนปะเม ဘယ်လူဝါဆောင်တို့ကြိုးခွန်6နဲ့တီတီနဲ့အယ 样什么哦什么你对对你的大路也比如我走路就不能叫你弟弟呢啊心冷冷的比我这都不假的狗地拉上下几路把米地个庙来叫你不少那背来一回那个米里面是那个呀耶 ยาลุยเยรนาชวิงเวออมิสคันดูมากีทานิจอกดามะยาลุยเยรนาชวิงเวออมิออมิสคันเนดูมากีทานิมะชีดอสกาโกมะจายะเปียนตะยาธรรมเนซีเย็นเผ็ดท้องดาโอคิคาตะมะมาผิดลาจาดาผิดลาจาดาผิดทานะบาลายังยาลุยเยรนาชวิงเวออมิสคันดูมากีทานิจอกดามะยาลุยเยรนาชวิงเวออมิออมิสคันดูมากีทานิมะชีดอสกาโกมะจายะยันเตยาธรรมะเนซีเย็นแผ่ท้องดาโอคิคาทะมะมาผิดลาจาดาผิดลาจาดาชิดทานะบาลายัง เกณฑ์มีหมองนั้นด้วยเป็กกาด้วยเป็กกาด้วยเป็กกามันเลียงดีละยังเสียงวิญญาณยังเกณฑ์มีหมองนั้นด้วยเป็กกาด้วยเป็กกาด้วยเป็กกามันเลียงดีละยังบาดาญุ่นจาจังบาดนาท้องบามันยะมา ยาซาโหลงจาเพียงบาดาญ่นจาเพียงบาดนาท้นบ่มาเตลุเมียสิ้นซาอยู่เตลุเมียสิ้นซาอยู่มะชีสกาโกมะจะยะบ่บุมาเคคาตะเมียมาผิดลาจาดาชิฐานะบาลายัง มองนั้นด้วยเพคะด้วยเพคะด้วยเพคะมันลีจองลีลายังโอ้สิงห์วิญญาณยังเก่งมีมองนั้นด้วยเพคะด้วยเพคะด้วยเพคะมันลีจองลีลายังบาดาญุ่นจาจังบาดนาท้องป่ามา ยะมายะซาโหลงจาเพียงบาดาญ่นจาเพียงบาดนาท้นบ่มาเตลุเมียสิ้นซาอยู่เตลุเมียสิ้นซาอยู่มะชีสกาโกจะยะบ่มาออคิคาตะเมียมาผิดลาจาดา 谢他那大拉呀。 Yeah. aga bin di ya ji ne ji nu dou pyan da ba le ji ko pyu pyu ri maung nan taung nyan pyo myu ka ya ni Mata tak, si aku jadi you. Nyanyi siapa sahaja tahu. ancient mother tongue, she answered me. ยาวเสียงยาววิ่งกูหันจอชินดาโอเดวิสาโอเดวิสาสวยนักหนาลาดกาดูบ้องาสวยลาหันยีลาดุยเชกาเทียนดรามูยามียาวเสียงยาววิ่งกูหันจอชินดา ลามยามังกูลามีสุปมาลาตะรุซาวนุ่นๆน้องๆผู้ยุ่ยลัวมินดูบวนสุวีอุญุปยองฉิจองตงเซนโซยาโนเปียวยาโนฉิโมจีซวยยัวปิญูแมมะเตนนะตวย Muya Odewesa ลามยามังกูลามเยซุปมาลาตะรุซาวนวยนวยนองนองตุยุลวามินดูบวนสุดีอุญุปยองฉิจองกงเซนโซยาโนเปียวยาโนผู้ฉิโมจีซวยยัวดิญูแม่มะเตนนะตวยมูยาโอเดวิสรา หน่วยน้องผิวเส้นลาเรเส้นเพียงมาพี่มาจั่วจั่วหันปะนี้ดอดามาจั่วจั่วหันปะนี้ดอดาหน่วยน้องผิวเส้นลาเรเส้นเพียงมาพี่มาจั่วจั่วหันปะนี้ดอดา เจ้าเด็กก็ช่อเนี่ยหยุดด้วยอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยอยู่วิ่งอัลลาจิไซตุ่ยไปเก่งเว็บป้าบาลาเรนดูซาดูซาดูซาโอเดวิสราหน่วยน้องผิวเส้น Ma pi ma na jua jua han bia ni do da Mana jua jua hampir ni dora. Nuenau pusing lari sini. Mapi mana jua jua hampir ni dora. Mana jua jua hampir ni dora. Sejo deka chonye nyotwe. Yuele yuebiu nyule nyuwe. Allah jisai. Bien pequeño, buen pava la de tuza, tuza, tuza, o te huesa. Suena que ya larga tu, ponga su wey, la hay la duichega. Sindra muya, mia yon seña wey, tu han yo shinda, o te huesa. Chola ma pi na me duza ha da boga le piu sinya mano ga le piu sinya hori lu yere na tu ri ne be du tai tan shui ma lu ye ye du ma shi ga ยอกจ้ารูพ้องหูเลยยงมาองค์สาปิสิควาจีเนตัตติกะปูลีฮาอะฉิมายอโหสิมายอโหอาลุงน้องเมษวยเมียยตัตติเยยล้วยบาไล่เมล้วยไล่เมมัดตูยันดองงูชวยนานเวมิญญิญูพ้องเมีย ผ่องเมียยินด้วยรอบามาลุนซอเมียนโนชิโจเมียจาเมียอมีรอปินัยซันดองงูชวยนานเวมิญญิญูผ่องเมียผ่องเมียยินด้วยรอบามาลุนซอเมียนโนชิโจเมียจาเมียอมีรอปินัยซัน ตะบินชวยทีเยผ่องจีตุนันเมียอมะรอตะบาวูโยเดลีซาเมียตะบินชวยทีเยผ่องจีตุนันเมียอมะรอตะบาวูโยเดลีซาเมียเยทั่วโลตะไกงบอลีฮันอะไถนอจีเยบ้ายินสินเซมมาเยทั่วโลตะไกงบอลีฮันอะไถนอจีเยบ้ายินสินเซมมาตัตตะบาจีเยสีเฉเมีย 当我水南湾美女牛后娘后娘金嘴罗娃妈 龙座面都是九面家边把米罗美男人 当我水南湾美女牛后娘后娘金嘴罗娃妈 龙座面都是九面家边把米罗美男人 冰水体液红衣都难凉阿妈罗的娃娃 有的脸咋凉 冰水体液红衣都难凉阿妈罗的娃娃 有的脸咋凉 也脱路的跟玻璃行阿天诺基也把眼神见吗也脱路的跟玻璃行阿天诺基也把眼神见吗阿达巴基也是切片那乌毛呢 爷爷吃家边 他找把地也是切边那乌毛呢 爷爷吃家边爱的路开开开开爷爷乌毛把天马回来咱不讲 水满啊苏这趟爷公你有家呀爷把人吃来比面吃来比面谋家嘛水满啊苏这趟爷公你有家呀也把人吃来比面吃来比面 毛家嘛别闹得看你你都不看看那毛来对喂爷爷吃你嘛 水满那苏的大也够你有家呀也把人吃来比面吃来比面谋家嘛水满那苏的大也够你有家呀也把人吃来比面吃来比面谋家嘛 我一脑子给你你都不看看那毛的嘴喂爷爷亲妈 我去多多马水开枪阿皮多下回迷我今天是手手压的地落嘎咪我你压的地路比也没记得公爷不会地里我去多多马水开枪阿皮脱下皮米我今天是手手压的地落嘎咪我你妈的你路比也没记得狗内不会地里路阿罗阿皮的妈爹古大卫都大肌肉喊草没有大拉的把嘎巴那路阿罗地塔尼阿皮托里里把地的客户为把月来下你 ွက်ရွှေခက်ကြောင်အဖြေထွက်ရှာပွေမည်ဝန်းကျင်ဖြစ်စီဆုံးရှုံးရတဲ့ဒီလောကမငြိမ်ပြတဲ့ဒီလူပြည်ရမဲကြီးတဲ့ဂုံနဲ့ဘွဲဒီကလေးဘဝချီတွေ့တော့မရွှေခက်ကြောင်အဖြေထွက်ရှာပွေမည်ဝန်ကြီးဖြစ်စီဆုံးရှုံးရတဲ့ဒီလောကမီမငြိမ်ပြတဲ့ဒီလူကြီးရမဲကြီးတဲ့ဂုံနဲ့ဘွဲဒီကလေးလူအလောအဘိဓမ္မာတက်ကိုသာပဲသုံးသကြီးတော်တကယ်ကိုမတတိဟန်ဆောင်မယိုးသားလာတဲ့ပကာသနာလူလောသာနီဖြည့်ထွက်လေပြီအပြည့်တစ်ခက်ကိုပဲပိုက်ရလိုက်ရှာမည mongu mongu chike la lu pa mu yin we swe ga de lein lai chin chin mongu mongu chike la lu pa mu yin we swe ga de lein lai chin chin ji san ji san nok khan le ga su lu ni pyan de ji ga chin ni du go ma chi pyu lu la ji san ji san nok khan le ga su lu ni pyan de ji ga chin ni du go ma chi pyu lu la kwe ho ho pyong lu la bi pyong lu la bi me chi le ye ho ho pyong lu la bi pyong lu la bi me chi le ye mong nai ma be khu do ke chi pi ma ho la kwe me ba ji khin ye me ba ji khin ye မင်းရောက်တွင်ခုမနေတက်ကလေးမြောက်လာရင်ကွယ်မောင်စိတ်မှာပါရမင်း Oh မိပကြီးခင်ရဲ့မိပကြီးခင်ရဲ့မင်းရောက်တွင်ခုမနေတက်ကလေးမြောက်လာရင်ကွယ်မောင်စိတ်မှာပါရမင်းခင်တယ်လို့သဘောကျချစ်ဖို့လောကတည်းလို့ဆိုလောက်တယ်ခင်တယ်လို့သဘောကျချစ်ဖို့လောကတည်းလို့ဆိုလောက်တယ်မောင်စိတ်ဝင်ဆွေလန်းအောင်ကွယ်လှပါပြီတဲ့မင်းပကြီးရဲ့ချစ်နေသူကိုမကြည့်ဘူးလို့လားကြည်စမ်းကြည်စမ်းနှုတ်ခမ်းလေးကစူလို့နေပြန်တယ်ဒီကချစ်နေသူကိုမကြည့်ဘူးလို့လားခွေဟော့ဟော့ပြုံးလို့လားပြီးပြုံးလို့လားပြီးနေပြီလေရဲ့ဟော့ဟော့ပြုံးလို့လားပြီးပြုံးလို့လားပြီးနေပြီလေရဲ့မုံနိုင်ပါပဲခုတော့ကဲချစ်ပြီးမဟုတ်လားခွေမေပကြီးခင်ရဲ့မေပကြီးခင်ရဲ့မင်းရောက်တွင်ကုမနီ တကလေးမြောက်ဝင်လာရင်ကွယ်မောင်စိတ်မှာตาရမယ်โอ้มีเป็ดจิกเนี่ยมีเป็ดจิกเนี่ยมียกขึ้นคุมณีแต่กะลีเหมี่ยวหลายีกวยม้องใส่มาตายาเมกินน่ะลุตบอจาฉิผู้โลกะเตลุสู่หลอกเจกินน่ะลุตบอจาฉิผู้โลกะเตลุสู่หลอกเจม้องใส่เวซวยละอองกวยชะมาบีเจมีเป็ดจิกเย นาตะจาปีเดซองยัตตามีเดซองขะนะญีเดซองนะคัสซีเดซองอะผัตตาจีโลซองซองซองซองเบเบโลโลซองญาเบโลโลซองเมมาโลซองเมมาโลซองยินยาสีโบจังนาตจาปีเดซองอย่าตามีเดซองขนาดนี้เดซองนักขัดดีเดซองอะผัตตาจีโลซองซองซองซองเบเบโลโลซองวุฒาเบโลโลซองเพียงมาโลซองเมียนมาโลซองยินยาสีโบจังอปองดูด้วยยองดองดองยองดองดองมาเศร้าจะนี่อาเศร้าไม่เล่ดาวตะชาเพตะชาผิดแต่เลญูซากูปูด้วยจาปีเดซองยัตตามีเดซองขะนะนีเดซองนักขัสซีเดซองอะผัตตาจีโลซองซองซองซองเบเบโลซองอะญาเบโลโลซองอะเทมาโลซองเมมาโลซองยินยาซีโบจองตะจาปีเดซองอย่าตามีเดซองขนาดนี้เดซองนักขัดดีเดซองโอ้ผัตตาจีโลซองซองซองซองเบเบโลโลซองโอ้ยาเบโลโลซองอะเทมาโลซองเมมาโลซองยินยาสีโอจังอะปองดูด้วยยองดองดองยองดองดองมาเศร้าจะนี่อะเศร้าไม่เลยกระดองชาพิชาพิชาเจลีเมียวตากูด้วย เจ็บปานตะป่วยมูลั่นสุขวินยะจังมาเกวสะเปยอยู่จูอยู่มวยคิดแต่ดูลีถุยไปจีเซเจ็บปานตะป่วยมูลั่นสุขวินยะจังมาเกวสะเปยอยู่จูอยู่มวยคิ ชิดเตดูลีถุยไปจีเซผู้ซาเยเดดีวาชินกูเป้ทุเป็นเจซูจินเป้ตุยยินกวยสุเป็ดจินลาเด ကပင်းပြမာလာတဲ့မောင်စိတ်ဆန္ဒပြဝါလို့ရေတကယ်ရင်ချာကျွဲ့ခင်စွဲရင်နာလီကပင်းပြမာလာတဲ့မောင်စိတ်ဆန္ဒပြဝါလို့ရေတကယ်ရင်ချာကျွဲ့ချီကလေးတူတူပင်ဆေပြကဲလို့ရင်ချီလိုမောင်ချီလိုမောင်ချီလိုခင်ချင်မဲ့ ချစ်ပန်းတဲ့ဘွင့်ကိုလမ်းဆုခွင့်ရချင်မာကွယ်စပယ်ပြူးကျူးယူမွေးချစ်တဲ့သူလီထွေးပိုက်ကြည့်စေချစ်ပန်းတဲ့ဘွင့်ကိုလမ်းဆုခွင့်ရချင်မာကွယ်စပယ်ပြူးကျူးယူမွေးချစ်တဲ့သူလီ ไปจีเซผู้สายีเดดีวาชิงกูกวยทุเป็นเจซูจินเวด้วยยินกวยสิเป็ดจินลาเด ပြပြမာလာတဲ့မောင်စိတ်ဆန္ဒပြဝါလို့ရေတကယ်ရင်ချာကျွဲ့ခင်ကျွဲ့ရင်လာလီကပြပြမာလာတဲ့မောင်စိတ်ဆန္ဒပြဝါလို့ရေတကယ်ရင်ချာကျွဲ့ဒီကလေးတူတူပင်ဆေးပြကဲလို့ရေချစ်ချစ်လိုမောင်ချစ်လိုမောင်ချစ်လိုခင်ချစ်မဲ့ I'm a cousin, Victoria was a party. Gain do she way. A lot of gain up a year. ยาดูช่วยบ่เวงง่ายไม่มูอยู่ตะเปอลากูกูเหมี่ยวอีด้วยซ้องน่ะเปโลชีเยกูเงินยาดูช่วยบ่เวงง่ายไม่มูอยู่ตะเปอลากูกูเหมี่ยวอีด้วยซ้องน่ะเปโลชีเยกูเงินตุ่เลลาโนต้องยาโจ่นับปะสิลาเค ตุริยาวัสสะปาละคิญ묘ตะเนยะบาเดมองบัวเยพี่เอเบปงเบโลนี้เนชิคีลายอกอองชอกลายะมาเนคิญ묘ตะเนยะบาเดมองบัวเยพี่เอเบปงเบโลนี้เนชิคีลายอกอองชอกลายะมาเนคิญ ต้องอย่าโจ่นับเป็นสุบายยงจีเสจิงยงจีเสจิงเดวีมาพยาอัลลานะเมียเยทะคิงอัจฉิติปาเพกันตุโกเมยีสิยุกะสะทรินไลยะบาอีคิง မြော့တနေရပါတဲ့မောင်ပွားရင်ဖြစ်အင်းဘေပုံဘေလိုနီးနဲ့ချစ်ခီးလာရောက်အောင်ရှောက်လာရမှာလေခင်မြော့တနေရပါတဲ့မောင်ပွားရင်ဖြစ်အင်းဘေပုံဘေလိုနီးနဲ့ချစ်ခီးလာရောက်အောင်ရှောက်လာရမှာလေခင်စောင့်ရကြိုးနမ်းဆိုပါရင် ยงจีเสจิงยงจีเสจิงเดวีมาพยาอัลลานะมะเยตะคิงอะจิตติปาพีกันตุโกบิยีสิยุกะสะทรินไลยะบาบิคิงกาวะเต็งปงงเวียนันดุอัมคันซียาตุริยาวัสสะปะคิงใหญ่ดุชิงเว อลาบกีนะเบยมียาดูชวยบวยงิงไงเมมูอยู่ตะเปอลาอูมโยยด้วยซองนาเปโลชีเยโกงิงมียาดูชวยบวยงิงไงเมมูอยู่ตะเป ลาบุญญ่อยด้วยซ้องนําเปิโลชีเยกุงินต้องเลลาโนต้องอย่าโจ่นับปะสีลาคิงดุริยาวัสสะปาลาคิง ยามมาท้องเฮ้เฮ้ดินยามมาท้องขึ้นลิโดปิดใจดองเมลิโดปิดใจดองปิดใจดองปิดใจดองโลกจีกูตุกาลาบุญมียามมาท้องเฮ้เฮ้ดินยามมาท้อง ขึ้นลิโดปิดใจดองมีลิโดปิดใจดองปิดใจดองปิดใจดอง loka jiku pukala yonka lousha na wa chi kai ao จิตใจดองไม่ยิ่งไม่ใหญ่จ้องใจพี่ลุ่นนิ่มละไม่ตาลิ้นจิตใจดองยงกังลุ่นชาหนาหัวชีไข่เอา ตามองกินไล่ใจเท่าจะอย่ามาแต่เท่านั้นเตเลเมเมซวยเล่มโชว์ทีมีดูกินใจเท่าอู้เมตตามองกินไล่ใจเท่าจะอย่ามาเท่านั้นเตเลเมเมซวยเล่มโชว์ทีมีดูกินใจเท่าอเมียกามะมุ่งมองกะซาบาอู้อเปียงยาดูเล่เท่าดูเล่เท่า หุ่นนี่ยามมาเข้าที่ที่ดินนี่ยามมาเข้าเพลงลิ้นดูจิตใจเดาไม่ลิ้นดูจิตใจเดาจิตใจเดาจิตใจเดาโลกะจิกุตุกาเดา